makin mandang kangen lan rindu. Oh angin nyanyi nong kabeh sing tak rasa, rasane kangen sing ono nang dada. Selamat.